Jenang kula glali aja lali ali ali niki sulih kula aja dianggap sepele kula mboten nome nanging ati tansah gondeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok ketok en kewala besok apa ali-ali bakal bali yen bali bekjo kula No, no, no.